करके और कमरा तो भर दिया कचड़ा से, भर गया कमरा, किंतु साथ साथ दुर्गंध भी भर गई उसमें कि दरवाजे में कोई खड़ा नहीं रह सकता। और एक ने क्या किया, चुपचाप बैठा रहा, पहले से तैयारी कर लिया। राजा जब गए तीसरे दिन इंक्वायरी करने देखने, तो एक के यहाँ गए तो पूछे, नहीं भरा कमरा, का कहा अब का बताए, हार गए जुआ में, कुछ नहीं है। दूसरा ले गया, कहे हाँ भरा है हमारा कमरा, देखे राजा, कहे भरा तो है लेकिन कचड़ा भरा है। तीसरे के यहाँ गए, कहे कहाँ है तुम्हारा, तो उसने पहले से तब तैयारी में रहा, एक रुपए की वो दीपक खरीद लिया था मिट्टी वाले, चार आना में बत्ती रुई घी ये सब इकट्ठा करके जब राजा पहुंचे तो जला दिया, अगरबत्तियां जला दिया, सुगंध से प्रकाश से कमरा भर गया। तब राजा ने कहा, वास्तव में तुम हमारे पुत्र, उसी को तिलक कर दिए, राजा बना दिए। तो इसी प्रकार से तीन प्रकार के होते हैं भक्त मनुष्य। बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, और भगवान सब दिए हैं। कि कैसे भरा जा सकता है, तो यह तृष्णा जो है बिना पेंदी के बाल्टी है, चाहे जितना भरो जीवन भर लेकिन खाली का खाली ही रहता है, कहीं इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो अब भर कैसे जाए अंतःकरण, कोई कोई तो है कि खालीपन जिससे दूर हो जाए, जुआ खेलते हैं, अनेक प्रकार का उद्यम करते हैं लेकिन नहीं हो पाता, नहीं भर पाता। कोई कोई होते हैं समझदार और उन्होंने भगवान के नाम का दिया जला देते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरू जो चाह सुन यार, भगवान के नाम का दिया जला देते हैं, भीतर बाहर सब जगह प्रकाश हो जाता है और सुगंध से भर जाता है, प्रकाश से भर जाता है घर। तो इसी प्रकार से अंतःकरण है, कुछ भी करोगे कभी ना भर जाएगा, खाली ही रहेगा। कोई कोई तो है दांव में लगा देते हैं, हार जाते हैं, कुछ नहीं पाते, ये करेंगे वो करेंगे। कोई भी आदमी कुछ उद्यम करेगा तो सोचता है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, खराब के लिए कोई नहीं करता, अच्छे के लिए सब करता है, और नहीं अच्छा हो पाता, रिजल्ट खराब ही आता है। हार जाते हैं, जीवन भर परेशान, जीवन भर करेंगे, जीवन भर सफलता नहीं मिलती। एक होते हैं तो दुर्गंध से भर देते हैं, विकारों से भर देते हैं अंतःकरण, जितना पाप कर्म है अनर्गल सब करते जी हैं, ठूस दे हैं सब उसी में, और वो दुर्गंध हो जाती कि आदमी दूरे से घृणा करने लगते हैं उसे देख करके। कोई कोई होते हैं जो कि भगवान के नाम का दिया जला देते हैं, और जब भगवान का दिया जल जाता है, राम भगति मणिपुर बस जाके, दुख लवलेश न सपने उता के, आत्मिक धन से भर जाता है जब अंतःकरण, तब उसे फिर कुछ न चाहिए, जाको कछु न चाहिए, वही सांसा। तो बस दीपावली का अर्थ ही होता है कि जो ये अंधेरा है अंतःकरण का, इसमें प्रकाश आ जाए, भगवान का प्रकाश आ जाए। लक्ष्मी जी थी और विष्णु भगवान, ये दो होते हैं, इसी को दृष्टा और दृश्य कहा गया है कि भगवान देखने वाले हैं, माया दृश्य है, और दुनिया में जो कुछ भी दिखाई सुनाई देता है सब माया है। गौ गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने उभाई। और भगवान जो है उससे परे हैं, अलग हैं, देखने में नहीं आते हो, अगोचर हैं। मन सहित जब इंद्रिया संयमित हो जाएंगी, जित पवन मन को निरस करी मुनि ध्यान का बहु पावही। मन को जीतना, इंद्रिया का निरोध करना, तब भगवान ध्यान में आते हैं। माया जड़ है, भगवान चैतन्य है, और भगवान से ही माया है, अंतर कुछ और नहीं है। जैसे पानी जम गया, बर्फ हो गया, बर्फ पिघला पानी हो गया, तो ये जड़ता ठंडी रूपी जड़ता पा करके जड़ता जाड़ विषम उर लागा, अज्ञानता बस ये माया है। ज्ञान के गरिमा ज्ञान आई तो सब जगह सर्वत्र भगवान हो गए। माया है ये नहीं, ईसा वासमिदम सर्वम यत की जगत त्यम जगत। एक बार लक्ष्मी जी विष्णु भगवान में झगड़ा हो गया, वो कहे हम बड़ी, वो कहे हम बड़ी, तो कहे चलो फैसला हो जाए कौन बड़ा है। नारद के पास गए, नारद जी कहे महाराज हम तुम लोगों का झगड़ा नहीं बता सकते कौन बड़ा कौन छोटा। हाथ जोड़ लिए नारद जी, कहे तुम्हारा कोई भक्त को मृत्यु लोक में वहाँ चले जाओ और वो बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। आए दोनों, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान, तो एक सेठ रहे उनके यहाँ गए, तो साधु भेष में गए विष्णु भगवान, और उस साधु से भी था सेठ, और बैठाया पानी वानी पिलाया और कहा महाराज बड़ी कृपा है आप दर्शन दिए, आप बैठे रहें बने रहें, आसन बिछाने लगा, कहें बिराज हैं। विष्णु भगवान कहें हम बैठ तो जाएंगे लेकिन शर्त है। कहें कौन सी शर्त है? कहें हम पे उठेंगे नहीं, तीन चार जब तक मन हो, दो एक महीना तक हम बैठे रहेंगे। सेठवा कहे जन्म भर बैठे ना, सब दिन हम तुम्हारी सेवा करें, कहाँ अहो भाग गए हमारी। कहें ठीक ले समझ लेना हम उठेंगे नहीं, कहें हम कभी ना उठाएंगे। अब विष्णु भगवान बैठ गए, सेवा में लग गए सेठ सेठाइन, तो लक्ष्मी वहाँ पहुँच गई। और जब लक्ष्मी पहुँच गई तो लक्ष्मी एक बुढ़िया के भेष में, और तमाम सोने गिलास भरी रही झोली में, 80 साल के बुढ़िया एकदम जर्जर अस्थि पंजर। उसने कहा पानी पिला दो प्यास लगी है। सेठ देख के जर बुदान की कहाँ से आ गया पाही, हम महात्मक सेवा कर रहे थे, सोचा पानी पिला दे प्यासी है, पिया लाना पानी धर्म है। पानी लेके गया, जब देने लगा जग से पानी तो झोली से सोने गिलास निकाल इस बुढ़िया, कह लाओ इसी में डाल पानी। सेठ चकाचौंध में पड़ गया कि अरे है महादरिद्र, अब सोने के गिलास भरे हैं, अब पीन लक्ष्मी जी, फेंक दी वहाँ गिलास, कहा एक गिलास और ले आओ, एक गिलास और पानी पीन, फिर फेंक दिया। सेठ ने कहा सोने के गिलास तुम फेंक रहे हो, कहा झूठ हो गई ना, जब एक बार पीती झूठ हो गए, हम नहीं पीती फिर। सेठ उठा लिया, कहा एक गिलास और लाओ पिए, तीन चार गिलास वहीं फेंक दिन। सेठ उठा लिया, कहे हमारे बहुत गिलास हैं, बहुत भरे रही हो, कहे जब चुक जाती हैं फिर आ जाता है, हम ले आती हैं कहीं से। तो सेठ कहे देवी जी तुम कौन हो, हम बूढ़ा मावा, कहाँ तुम घूम रही हो, हमारे यहाँ रह कर हम तुम्हारा सेवा करें। वो सोचा ये ना कदरदान के हाथ में पड़ जाए इतनी गिलास करोड़न का माल, कहे हमारे नहा तुम रहा हम तुम्हारा सेवा करेंगे पूरा परिवार श्रेष्ठा इन सब। कहे नहीं हम तो मांगती खाती हैं ऐसे, एक जगह नहीं रहती। कहे नहीं हमारे यहाँ रहो, जो तुम कही हो करेंगे, चारी उधाम पालकी में कहे घुमाओगे। लक्ष्मी जी जब वो नहीं छोड़ रहा था, लक्ष्मी जी कहा ये बात है हम रुक सकती हैं, लेकिन जिस तखत पर उस साधु को बैठाए हैं आसन में कान पकड़ के घसीट के उनका बाहर कर दे, हमें बैठाओ तो हम रुक सकती हैं। कहें बात तो बड़ी ऊंची कहा तो उन्हें, लेकिन अब कहा बताएं हम उनको, बात दे चुके हैं। कहे तो सेठैनिया से समझाए, जो लालची आदमी होते पर दुल्हन से समझा करती जो निम्न कोटि के आदमी होते माया का सब समझा करते, साधु महात्मा कुछ नहीं समझते। हाँ उन्हें केवल पैसा चाहिए बस, हो गया। सेठैनी कहे रोज एक पसेरी राशन बर्बाद करी है, वो सोने गिलास दे यम फायदा कि वम फायदा, भगा गई यहाँ से। अब वो गए सेठ और कहे कि ऐसा है महाराज जी की एक बुढ़िया को बैठने का हम यहाँ कह दे हटाते नहीं, बगल में आसन है तुम्हारा। विष्णु भगवान कहे हम कहा जाने बुढ़िया चुड़िया, हम ना उठे, हम तो यहीं बैठेंगे। अरे कहे महाराज हटाउते नहीं, हम विनती कर रहे हैं। कहे कुछ हो पहले क्यों कहा, हम ना उठेंगे। जब सोचे ना उठेगा तो सेठैनी कहे तो बाप को बनवा वो घर है, ये कोई ईंटा दिए रहे दुनिया बहेतु आ जाइए कहीं हम ना जाए, यहाँ खूंटा गाड़े आया भाग यहाँ से। अब पकड़ के घसीट के सेठ सेठानी और विष्णु भगवान का बहिया दिए, बाहर कर दिए। और लक्ष्मी कहे आओ बैठे, दुनिया के बहेतु आ जाए, उचक्का कहें हम ना हटेंगे, हम ना हटेंगे। अब जब विष्णु भगवान का अपमान हुआ तो लक्ष्मी कहाँ रुक सकती हैं, वो गायब हो गई। अब वो मोड़ पीटे लगा, अरे बाप रे दुविधा दुविधा, हम दोनों गई, न माया मिली न राम है। अब मोड़ पीटे लगे, अब पछताए का होगा। हाँ तब विष्णु भगवान कहे नारद जी से, कहे अरे महाराज हम तो बहुत बुरी तरीके से हार गए, हमें तो कोई नहीं पूछता लक्ष्मी के आगे। कहे कैसे, कहे वो सेठ के यहाँ गए थे फैसला कराने, कौन बड़ा है। तो नारद जी कह रहे महाराज बनिया है वो, एक एक पैसा हम सुबह से शाम तक झूठ बोला कर रहे थे, पा जाए तो तुम्हों को बेच ले है। जो तुम्हारा वास्तव में भक्त हो उसके पास जाओ। फिर वहाँ गए, एक महात्मा रहे गुरु चेला विरक्त, वहाँ गए फैसला कराने की कौन बड़ा है दो में, विष्णु भगवान हम बड़े कि लक्ष्मी जी। वहाँ विष्णु भगवान गए तो महात्मा समझ गए तो हमारे इष्ट देव हैं, तुरंत खड़े हो गए, आसन बिछाए, मृगशाला बढ़िया से बैठाए, गुरु चेला लग गए सेवा में। लक्ष्मी सोचिन को बनिया रहा, सोने चांदी के लालच में हम तो बड़ी बन गई, लेकिन यहाँ तो महात्माओं के यहाँ हमारी दाल न गलेगी, ये सोने चांदी के लालच में पड़ते नहीं है। तो बढ़िया सुंदरी का भेष बनाया उसने, उसे याद आ गया कि विश्वामित्र का ठग लिए रही है मेनका। मेनका बन के गई वो, जहाँ से निकले पवन सोना झर जाए। और जाके वही विष्णु भगवान के बगल में बैठने के लिए वो बैठने लगी तो साधु हटाए, कह रही यहाँ साधु समाज है माई, तुम्हारा जरूर नहीं, उधर बैठ जाओ, एक बोरा दिए बगल में कुटिया के बैठ जाओ, का काम है तुम्हारा। कहे नहीं हम यहीं बैठेंगे, हटते ही नहीं। चलो बस कहे मार के चिमटा भगा तो इसे, वो चिमटा छू दिए, लोहे का चिमटा सोने में बदल गया, चेलवा ढील पड़ गया। कहे गुरु महाराज मत भगाओ, ये लोहा छुआ थी सोना हो जाता है, दो चार भंडारा करे के बताओ ये हो गया सोना। अरे कहे भगाओ सदी नहीं, तुम्हारा हमारा दोनों भंडारा कर दे किसी दिन, माया हो। भगा दिए लक्ष्मी को, वहाँ विष्णु भगवान बड़े हो गए। तो वास्तव में जो भगवान को जानता है उसके लिए माया साया कुछ नहीं होती। और जो सब माया का जाना करते हैं, गुरु पीर पैगंबर कुछ नहीं, वो सब का बेच लिया है, केवल उन्हें धन चाहिए बस होएगा। तो दुनिया में सबसे निम्न कोटि के उन्हीं को माना गया है, इसलिए भगवान को पकड़ना चाहिए। लक्ष्मी की सवारी क्या है, उल्लू है, और जिसके लक्ष्मी सवारी कर दी उल्लू है बना छोड़ा कर दी। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है, ईश्वरीय प्रकाश उसको नहीं दिखाई देता, अंधकार दिखाई देगा उल्लू का। और विष्णु भगवान के सवारी गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, विष्णु भगवान के सवारी गरुड़ है, ज्ञानी ही गरुड़, जहाँ ज्ञान वहाँ गरुड़, जहाँ जहाँ गरुड़ भगवान वहाँ ज्ञान, जहाँ ज्ञान वहाँ भगवान। तो इसलिए भगवान को यदि पकड़ लिया जाए तो वहाँ लक्ष्मी झाड़ू लगाएगी। और केवल तुम लक्ष्मी को पकड़ी हो तो लक्ष्मी के सूत्र चार है, अगिन धर्म न पचोर, धर्म अगिन न पचोर, और जेठे के अपमान से तीन करें भणफोर। लक्ष्मी बड़ा लड़का धर्म है, और धर्म का जहाँ अपमान हुआ तहाँ तीन आपस में लड़ जाएंगे, एक तो राजदंड मिलेगा, अग्नि लगेगी, चोर माने तमाम प्रकार के चोर हैं, मन में चोर भरे हैं, ये आपस में भणफोर कर देंगे, अशांति बढ़ेगी। इसलिए धर्म का अपमान न करना चाहिए, सत्य का अपमान न करना चाहिए, हाँ यही धर्म है। तो इसलिए एक महात्मा के यहाँ एक चोर पहुँच गया था चोरी के उद्देश्य से, और वो जग रहे थे तो दिया जला दिए महात्मा। चोर समझ गए, जाग भी गए, हम चोर हैं समझ भी गए, आखिर दिया क्यों जलाए। कहे महाराज दिया क्यों जला दिए, हम चोर हैं। महात्मा कहे हम 50 साल से ढूंढत आए, हमें कुछ नहीं मिला, हम दिया यूँ जलाए कि प्रकाश में ढूंढ ले शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। कहे महाराज हमको सब कुछ मिल गया। कहे कहाँ मिल गया, कहे यही मिला कि यह संसार में कुछ हो नहीं है। इस बात को सब जानते हैं, किंतु जब कोई संत हृदय में ज्ञान का दिया जला दे तो खुद ही अनुभव हो जाता है कि संसार में कुछ हो नहीं है। तो इसलिए जब हृदय में ज्ञान का दिया कोई सदगुरु मिल गए और भीतर से ज्ञान हो गया तब समझ में आ जाता है। इसके पहले तो जानते सब हैं, किताब पोथी सब में रटे रहते हैं। तो ये मैदानो नाम का राक्षस था, इसने लंका को बनाया, फिर बहुत से राक्षस हो गए। देवता त्रस्त थे विष्णु भगवान से, कहे विष्णु भगवान सबको मार करके भगा दिए, बचे खुचे पाताल में चले गए थे। लंका खाली थी उसी समय, विश्रवा का पुत्र कुबेर तपस्या किया। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए, कहे महाराज हम दिक्पाल बनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहें तुम दिक्पाल हो और धनाध्यक्ष हो, यानी वित्त मंत्री, उत्तर दिशा के दिक्पाल हो गए। कहे महाराज हम रहें कहाँ, कहे वो लंका खाली है, सोने की लंका, उसी में तुम निवास करो। बस कुबेर उसी लंका में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद सुमाली दैत्य की कन्या ब्याहने योग हो गई, राक्षस रहा, पाताल से निकला और कहा कि हर हालत में लड़की के बाप को दीन बनना पड़ता है, हम किसके साथ तुम्हारा ब्याह करें। तो कैकेसी नाम था उसका, उसे लेकर के आए, घूमने लगे। तो विश्रवा जा रहा था पिता के दर्शन करने, बस तो उसने पूछा पिताजी कौन का लड़का है, कहा अब वैष्णवण है, कुबेर नाम है, विश्रवा पुत्र है, कहा इतना सुंदर है उसी के साथ हम ब्याह करेंगे जिससे हमारे ऐसे पुत्र पैदा हो कुबेर जैसे, तो विश्रवा के साथ ब्याह करेंगे। और वहीं छोड़ करके वो चले आए। तब फिर वही कहा तुम राक्षस कुल की हो, तुम्हारे राक्षस होंगे, रावण हुआ, 10 सिर 20 भुजा का कुंभकर्ण सूपनखा विभीषण। उसने रोने लगे कि ऐसा ना होना चाहिए, कहा एक हमारे जैसे पुत्र होगा तो विभीषण हुआ था। फिर एक दिन कुबेर आया था तो कैकेसी कहे तुम काला कलूटा इसे पड़े हो अंधकार जैसे, वो भूत जैसे, कुबेर जैसे हो जाओ। कहे पहले बलबूते नहीं हो सकते, तपस्या में वो है शक्ति कि हम कुछ हो सकते हैं। रावण तपस्या करने गया, कहते हैं कि 10,000 साल तक उसने तपस्या किया, 1,000 में एक शीश काट के हवन कर देता था। तब ब्रह्मा जी 10वें में वरदान उसे दे दिए कि हम किसी को मारे ना मरें, मनुष्य बांधर किसी लेखे हैं। तो वही फिर रावण कुंभकर्ण का भी वरदान मिल गया, विभीषण ने भक्ति मांगा, वो सोने को मांगा। अब जब रावण ने वरदान पा गया तो जितने पाताल के राक्षस धीरे धीरे निकलने लगे, रावण से कहने लगे, सुमाली ही कहने लगा रावण का ससुर कि तुम हमारे सिरताज हो, ये लंका हम लोगों की है जिसमें तुम्हारा बड़ा भाई रह रहा है कुबेर, आप उसमें रहें, आपकी हम लोग रक्षा करेंगे। रावण ने कहा नाना जी ऐसा मत कहना, वो बड़ा भाई है, उसके सामने हम सिर नहीं उठा सकते। कहा ये तो नहीं फूटता तो प्रहस्त से कहे, प्रहस्त उसका लड़का था, नाना था, मामा रहा, उससे कहे कहे हम फोड़ देंगे रावण को, तो कहीं भी फूट ना होती हो तो मामा फूट डाल देता है। तो उसने शुरू से समझाया कि हम लोग राक्षस, इसमें भाईचारे का नाता नहीं चलता। कैसे रावण मान गया, कुबेर से कहा, कुबेर कहा सहर्ष रहो तुम हमारे भाई हो, और वो रहने लगा। रावण भी धीरे धीरे राक्षस रहने लगे, दुई पार्टी हो गए, झगड़ा हो गया। कुबेर कहा बहुत खराब है ये तो, विश्रवा कहा बड़ा उदंड लड़का है, तुम अलग रहो कहीं, अलकापुरी में रहने लगे कुबेर। रावण यहाँ का स्वतंत्र राजा हो गया लंका का। तब अपने भाई भी ब्याह किया विभीषण का गंधर्व कन्या शर्मा के साथ, कुंभकर्ण का वज्र ज्वाला नाम था उस लड़की का, विरोचन कन्या थी दैत्य की, अपना ब्याह किया मंदोदरी के साथ। ऐसे भी लंका में पूरा राक्षस भर गए। फिर वहाँ अलकापुरी एक बार गया, एक बार कुबेर पहिधावा, पुष्पक जान जीत ले आवा, पुष्पक विमान ले आया, कैसे कैसे। फिर रावण ने इतना अत्याचार किया कि धर्म कान से सुन लेता था तो बौखला जाता था। जय जय देश धेनु दिज उपावें, नगर गांव पुर आग लगावें, ब्राह्मण गाय यज्ञ पूजा कुछ भी होता था गांव का गांव जला देता था, शुभ आचरण कहीं होता नहीं दिखाई पड़ता था। सब रावण से त्रस्त हो गए। तब देवता भगवान से प्रार्थना किए, तब भगवान का अवतार हुआ, फिर रावण का वध हुआ। तो पहले मरता नहीं था तो उसके बताया विभीषण की नाभि में अमृत है और अमृत जब सूख जाए तभी ये मरेगा, नहीं तो न मरेगा। फिर रावण राम ने 31 बाण का अनुसंधान किए, 20 हाथ कट गए, 10 सिर में लगे, एक नाभि में लगा, अमृत सूखा, रावण मर गया। जब रावण मर गया तब विभीषण की राज हो गई और राम फिर पुष्पक विमान द्वारा आए अयोध्या में, और राम का राज्य अभिषेक हुआ तो घर घर लोग दिया जलाए। और कौशल्या ने पूछा कि अति सुकुमार जुगल मोरे बारे, कहा उतात के ही विधि लंका पति मारे, कि इतने सुकुमार हो आखिर लंका पति रावण का तुम कैसे कैसे मारे थे। तो उन्होंने अनेक प्रकार के बाण जो अगस्त जी दिए थे अस्त्र शस्त्र उसका संचालन चलाए, कहा यह अग्नि बाण है, यह जल बाण है, का बाण है, और यही सब दिखाई। इसीलिए दीपावली मनाई गई, घर घर दिया जला और वही अग्नि बाण का चलाए, तो लोग पड़ाका चलावे लगे लड़के, बात वही है, और खुशियाँ मनाए। और राम की पूजा हुई, लक्ष्मी जी की पूजा हुई, लक्ष्मी जी की पूजा तो अनादि है, बहुत दिन से होते आई है। तो राम का राज्य अभिषेक भी हुआ था दीपावली के दिन, सब लोग घर घर दिया जलाए थे। तो यह अज्ञान रूपी राम रावण है, हाँ, बपुस ब्रह्मांड सुपरवर्ती लंका, ये शरीर सुव्यवस्थित ब्रह्मांड है जिसमें यह मोह रूपी रावण है। पहले जब जीव आता है तो इसके पहले भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म के पहले, मरे के बाद बिना शरीर के ही रहती है जीवात्मा। अरे बीचे वाला है पड़ा, एक कपड़ा मिल गया है, तो जब ये मिल गया पंच भौतिक शरीर तो इसमें आसक्ति हो गई कि अब इसकी सुरक्षा कैसे हो, तो एक बाउंड्री बना लिया, घर बना लिया, घर के साफ सफाई कौन करे, ग्रहणी रख लिया, ब्याह कर ली, लड़का बच्चा हो गए, तमाम बढ़त चले गए, ज्यों ज्यों लड़का बढ़ते गए विकार बढ़ते चले गए। और कुबेर माने होता है बैर भाव से रहित, राग द्वेष से रहित, जैसे 5 साल का लड़का, उसी प्रकार से उसकी मना स्थिति होती है। और जब ये मोह में आ गया जीव और धीरे धीरे बढ़ने लगा 5 साल के ऊपर, तो जितने लंका वो राक्षस हैं कुसंस्कार सब पीछा करते हैं, अब पूरा भर जाते हैं, एकदम कवर कर लेते हैं, फिर कहीं सांस लेने के जगह नहीं रहती। अब फिर अपने हाथ से बट के रसरिया, अपने गटैया फांसा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, दसों इंद्री मोह के बसीभूत होकर के अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ रही, दशानन है, यही अज्ञान है। अब भगवान भूल गए अलकापुरी है तो लखे में नहीं आता, वह अवस्था है तो सब में प्रसुप्त हो गई, अज्ञान है, छाया रहता है, बस इसी का अंधकार है, अंतःकरण में अंधेरा भरा हुआ है। अब ये कैसे इसमें प्रकाश आए, कैसे ये मिटे, तो इसलिए भगवान का जब जन्म हो गया, नवरात्र नई रात्रि, मोह रूपी रात्रि में जीव सोया है, जब अशांति नहीं मिलती, लोग भागते भागते संत महात्मा कोई सद्गुरु मिल गए, भजन की विधि बताए, भजन में जीव लग गया, नई रात्रि है तो संसार एक रात्रि है तो संसार में, लेकिन अब हल्का पहना गया, एक नई रात्रि में वो प्रवेश पा गया। अब धीरे धीरे जब जागृति हो गई भगवान की, उसे कहा गया है धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब नप सुतचारी वेद के तत्व तो वो हैं विज्ञान रूपी राम कि भगवान यानी भजन जागृत हो जाए। कैसे जागृत होता है फिर हम बताएंगे। और धीरे धीरे मोह का अंत हो गया भजन करते करते यानी एकत्व तो स्थिति आ जाए कि अनेकता सब मिट जाए केवल एक ही बचे बस। अन्य संकल्प सब शांत हो गए शुभ या शुभ क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निर्गाह क्रमा कि क्षण एक क्षण के बाद क्रम लगाए फिर क्षण आएगा तो वो भी समाप्त हो जाए। अन्य संकल्प ना हो केवल श्वास जाए तब भी ओम भीतर जाए तब भी ओम। जब ये अवस्था आ जाती है योग की परिपक्व अवस्था उसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि सोहमस्मिति व्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद घृत पाए चित्त दिया भरी धराय दृढ़ समता दिवट बनाए कि सोहमस्मि कि वो ब्रह्म मैं हूँ। कहें वाली बात थोड़े लेकिन वो बहुत कठिन काम है। केवल एक ही अखंडित वृत्ति आ गई वह एकत्व तो स्थिति है। रावण समाप्त हो गए मृत्यु से परे परमात्मा वो विदित हो गए और मोह भी अमर है मोह उसी में लिपट गया है बिंध गया है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है उसे कैसे अलग करे तो हंस अलग कर लेता है। तो जो मोह के संस्कार हैं वो सब सूख जाते हैं और बस केवल शुद्ध बुद्ध वही एक बचा। मोह का अंत हो गया रावण मर गया तब मिल गया फिर पुष्पक विमान कुबेर यानी रावण का पुष्पक विमान अब राम के पास आ गया और उसी पुष्पक विमान पर चढ़ करके भगवान राम गए थे अयोध्या। फिर वहाँ उतर करके फिर कुबेर के पास ठेल दिए पुष्पक विमान को। तो अब पुष्पक विमान जो है उसमें हजारों लोग बैठ जाते थे तब भी एक सीट खाली रहती थी एक बैठ जाए तब भी एक सीट खाली रहती थी। कौन ऐसा साधन सवारी है कि ऑटो रिक्शा से लेके रेलगाड़ी हवाई जहाज तक उबर रहा था दो एक जगह लटकिन रहा थी कहाँ सीट खाली रहा थे और उसमें करोड़न अरबन बैठ जाए तब भी एक सीट खाली रहती थी और एक आदमी बैठ जाए तब भी एक सीट खाली रहती थी। ऐसा वो पुष्पक विमान था। तो इसका अर्थ ये नहीं होता जब मोह का अंत हो जाता है या अंधकार प्रकृति का मिट गया केवल ईश्वरीय प्रकाश आ गया तो वहाँ पर यानी हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अभिमित अभिमाना। हरस है तो विषाद है ज्ञान है तो अज्ञान है ये जीव का धर्म है। जब मोह मिट गया तो वहाँ ईश्वर के गुण धर्म उसमें आ जाते हैं। सत्य वस्तु से साधक जब अवगत हो गया तो अब एक रस हो गया सदैव प्रसन्न चित्त। जैसे पुष्प होता है हमेशा प्रसन्न खिला हुआ मान अपमान से रहित उनकी वृत्ति रहेगी तो ऐसा मान अपमान से रहित पुष्पवत मन ही पुष्पक विमान है। ये अवस्था होती है एक वीतराग महापुरुष की जिन्होंने मोह का अंत कर लिए उनकी एक ये स्थिति है हमेशा एक रस। वाल्मीकि रामायण में है कि राम ने सीता को मना किए कि तुम मत चलो हमारे साथ तो सीता ने कहा कि हे भगवान जिस प्रकार से एक ब्रह्मज्ञानी से उसकी प्रसन्नता नहीं अलग हो सकती इसी प्रकार से मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती तो हमेशा प्रसन्नता उनसे अलग नहीं हो सकती। ऐसा जो उनकी मना स्थिति वही पुष्पक विमान है। वो हजारों का यदि कल्याण कर दें तब भी एक का खाली रहेगी जगह और पूरे दुनिया का कल्याण कर दें तब भी एक सीट खाली रहेगी और पूरा का पूरा किसी को पूरा दे दें तब भी शेष पूरा ही रहेगा। तो बस यही पुष्पक विमान है। लेकिन ये कब आती है कि जब पुष्पक विमान मोह का अंत हुआ तो उन शरीर से तो है लेकिन मना स्थिति 5 साल के लड़का जैसे जैसे उसमें कोई विकार, कोई आगे पीछे, कोई चिंता नहीं, इसी प्रकार से इसी को कबीर ने कहा कि न माला जपूँ न कर जपूँ और जिहुआ जपूँ न राम और सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। बस तो वो रामराज की स्थिति है वहाँ है कि जब रामराज का रामराज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका बयर नकर का हुसन कोई राम प्रताप विषमता खोई। और जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भय अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका जिन्हें शोकते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशा सिरानी काम क्रोध जहाँ तहाँ ये पाप रूपी उल्लू छिप गए और धर्म तड़ाक ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे विधिनाना धर्म रूपी तालाब में ज्ञान वैराग विवेक के इष्ट उन्मुख प्रवृत्ति पूर्णता विकसित हो गई। प्रकाश का है उर जब करे प्रकाश, तो यह ज्ञान का प्रकाश राम राज के प्रकाश बाहर नहीं होता, उतार कहीं बाहर भीतर होता है। अविद्या में पलने वाले जो अंधकार है काम क्रोध लोभ आघ उल्लू पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ रहे सब समाप्त हो गए, केवल इष्ट उन्मुख यानी समदम नियम विवेक वगैरह पूर्णता विकसित हो गए, सत्य को मिलाकर लक्ष्य को वो भी दोनों शांत हो गए। तो इस उसी दिन यानी दीपावली है कि दस राह माने दस जो राह रही हैं ये मन की भागने की दसों इंद्रिय और दसों का अपहरण हो गया, सब शांत हो गई, दसों हार गई तो होगा दशहरा विजय दशमी और फिर दीपावली रामराज की स्थिति मिल गई। बस यानी भगवान का नाम जो है शुरू में जलता है और जलते जलते दिया से फिर हो जाते वो सूरज, नाम जपते जपते और जब नाम ही भी अलग ना रह जाए लक्ष्य की प्राप्ति केवल नाम जपते जपते और नाम रूप में बदल गया। बस इतना ही बात है कि नाम रूप में, रूप ध्यान में, ध्यान समाधि में और जब समाधि में संतोष सहज समाधि भली एंड है साधना का। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के कथा कहानियों के माध्यम से महापुरुषों ने यथार्थवाद को तथ्य को बताए हैं। और पहले कहानी कौड़ा में तमाम प्रकार के सुनत रहे हैं, पहले टीवी सीवी रही नहीं, ये कुछ और रहा नहीं, तो लोग कैसे रात बिताऊँ तो कौड़ा जला देते रहे, वह टीवी रही है, फिर कोई किस्सा कहानी कहा करे पूर्वज सुना करें तो उनके किस्सा कहानी में बहुत रस रहा। अब टीवी में जो बताते हैं वो सब काल्पनिक है लेकिन वो बहुत बढ़िया बातें रहती रही। अब सब यानी साधना परक, एक कहानी हम बता रहे हैं इसी पर कि एक पंडित रहे, एक वो था मैदानव, मैदानव राक्षस जो पहले बता चुके हैं, मनय मैदानव है शुरू बात तो यही है। तो मैदानव की कन्या नाम था उसका मंदोदरी, और मंदोदरी जो थी शिवजी की भक्त थी बचपन में, सयान हो गई वो जाया करे शिवजी के मंदिर में पूजा करने, तो एक ब्राह्मण कुमार भी एक दिन गया देखा, बहुत रूपवान थी, तो लड़का वह उसे पकड़ने के लिए झुका मंदोदरी को, तो मंदोदरी जो थी बन गई मेढ़की, मेढ़की बन गई। अब वो नाली जो होती शंकर जी वाला पानी अर्घा वाला वहीं से घुस के निकलने लगी कि इससे कैसे बचें, तो वो भी मायावी था, उसने सर्प बन गया कि सर्प बन के मेढ़की पकड़ेंगे। और नाली से जब उस पार गया तो वहाँ बहुत से ऋषि थे, विभांड ऋषि, उनके पचासों शिष्य, तो व्रत था उनका उस दिन, और बना रहे थे रबड़ी, और वो चबूतरा किनारे कराहा चढ़ा रहा, भट्टी में जल रहा था दूध, और वहीं से निकलना था उसे मेढ़की का, तो मेढ़किया तो उछल के छलांग मार के कराहे के उस पार निकल गई, किंतु झटके में सांप भी उसे पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ा। अब वो कहाँ रुक पावा था, लंबा होता है गिर गया कड़ाही में तो ही में जल गया। अब मेढ़की सोचने लगी कि कहीं साधु पी लिए इस दूध को तो मर जाएंगे, क्योंकि यह है तो माया का सर्प, किंतु इसके गुणधर्म भी सांप के तो आ गए दूध में, विष फैल गया, अब क्या हुई, बहुत असमंजस में पड़ गई। जब वो आए महात्मा लोग नहा करके, कहें अब लाओ दूध पिया जाए, रबड़ी पक गई, तो मेढ़की देखते हुए साधुओं की कूद पड़ी कराही में, कहे रे बाप रे नाश कर दी इस मेढ़की, ससुरी का वहीं कूदे कर रहा, अब बताओ डेढ़ मंदू सब मट्टी कर दी ससुरी, नहीं तो कहा बताए अब क्या करो। अब उसका तो ये उद्देश्य था कि पर स्वार्थ के कारण जरमरी बैरी के साथ, और बस फिर उसने महात्माओं ने कहा गुरु कहे फेंक दे दूध, अब इसमें मेढ़की कूद गई। जब गिराए दूध को किनारे में तो उसमें सांप के अस्थि पंजर निकला, तब साधु सनरा गए इसमें कुछ रहस्य रहा, जानबूझ के कूदी अपना प्राण दे दिया, हमको बचाने के लिए मेढ़की अपने प्राणों की आहुति दे दी है, कहा यार अब इसे मेढ़की का जिंदा करो, ये तो हम लोगों का साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। सब साधु अपन अपन तपस्या लगाए, थोड़ी थोड़ी वो जिंदा हो गई मेढ़की, तो गुरु कहे मेढ़की मत बना हुआ यार, अब इसे लड़की बना दे, तो लड़की बना दिए। अब वो पहले वाली बात विस्मित हो गई, क्योंकि उसका दूसरा जन्म हो गया, जब दूसरा जन्म होता है तो पहले जन्म वाली बात भूल जाती है। आश्रम में रहती थी, सेवा करती थी, खाना पीना कुछ ना कुछ झाड़ू साड़ू लगाओ रे बिटिया, तो बिटिया दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी, कपड़ा धो रही थी, कोई साधु के लंगोटी दाग रहा नहीं छूट रहा, दांते छुड़ाने लगी तो गर्भवती हो गई। गुरु देखे उसके गर्भ के चिन्ह दिखाई देने लगे, कहे कौन सा रहा ऐसे ऐसे, उन्होंने श्राप दे दिया कि उसके सींग जम जाए जिसका अपराध हो, तो उसमें किसी का अपराध नहीं था, श्रृंगी ऋषि की लंगोटी थी तो श्रृंगी ऋषि के सींग जम गई, तब से उनका श्रृंगी ऋषि नाम पड़ गया। सब उन्हें डांटे लगे, कोसने लगे, कहे हमारा गलती कुछ हो नहीं है, तो गुरु कहे अच्छा कोई बात नहीं, किसी गलती नहीं, अब ये ब्याह नहीं होगा, इसका ब्याह कर दिया जाए। उस समय बाली वहाँ रहता था, किसके इंदा में बालू को बुला करके बाली को पानी ग्रहण किए। अब बाली लेके जा रहा था तो लंका का रावण राजा भी सुन लिया था, वो भी पहुँच गया, वो कहे हम ले जाएंगे, अद्वितीय सुंदर है, लंका की पटरानी बनेगी। रावण हाथ पकड़ के दोनों खींचे लगा, पैर पकड़ के बाली खींचा था नहीं, एक बटे दो दुई टुकड़ा हो ही गए वो। फिर महात्मा लोग उसे जिंदा कर दिए, तारे वाले भाग का तारा नाम रख दिए, ऊपर वाली का मंदोदरी। उसे रावण ले गए इधर बाली, अब वो अंगद था, वो गिर गया पेट से जो गर्भ में था। अब अंगद बिचारा कहा करे, तो अंगद तो वहीं चला गया लंका मंदोदरी के साथ, क्योंकि जहां गाय जाई वहां बछुआ हो जाई, आखिर पी का वहीं रहने लगा। कुछ दिनों के बाद मंदोदरी के अक्षय कुमार पैदा हो गया, साले भर में तो अक्षय कुमार से और अंगद से बड़ा झगड़ा हुआ करे। तब गुरु ने श्राप दे दिया कि तुम इतना मारते हो अंगद अक्षय कुमार का, अक्षय कुमार एक को घूंसा तुम्हें मारे पाए तो तुम उसी दिन मर जाओगे, तुम्हारे 10 टुकड़े हो जाएंगे सिर के। अब वो श्राप लग गई तो भगिया या किसकिंधा अंगद वहाँ रहने लगा अपने माँ के साथ, तारा के साथ। तो यही कारण था जब लंका पार जाना था तो अंगद ने कहा हम तो पार जा सकते, अंगद कहा ही जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती हूँ लेकिन लौटे में संशय है, क्योंकि अच्छे कुमार शुरू ही मिलेगा और झगड़ा हो ही मार देगा, हम मर जाएंगे ना लौटेंगे। हनुमान जी कहा अच्छा तुम रहे आओ, रुके रहो, हम जाते तुम्हारा रास्ता साफ करें। तो हनुमान गए लंका में, पहले पट अक्षय कुमार का वध किए। इधर सिंगरी ऋषि कहे कि गुरु महाराज ये सिंह बहुत भद्दी लगा था, सब लोग देखा थे, और कोई भी चीज हो कुछ हो जाए अगर आये हो जाए शरीर में तो लोग पहले पूछा करा थे। अब पंडित जी कहाँ गए? हाँ हाँ कि यह कैसे हुआ, पंडित जी कहाँ गए बुला ला कि यह कैसे हो गया। कहे महाराज हम बतावत बतावत थक गए कि यह सींग कैसे जमी, तो कृपा कर देती है सींग कैसे झरेगी। बैठो वहाँ कोने में। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, उस दिन ये सींग झर जाएगी जिस दिन तुम भंगी के यहाँ भोजन कर लोगे चंडाल के यहाँ। कहा जा ठीक है महाराज, अब भाई हम गए, वो गए, अब मरता कहा ना करता गए श्रृंगी ऋषि, तुरंत ढूंढा ढूंढा एक गांव में गए तो वहाँ एक रहा भंगी, उससे कहे हमें भाई जल्दी भोजन कराओ भूख लगे। भंगिया देख कर महात्मा का सादर प्रणाम किया साष्टांग, नाच गया खुशी के मारा, कहे अहो भाग इतने बड़े संत का हम भोजन कराएंगे बाल ब्रह्मचारी अखन। अब बनाया बढ़िया से भोजन, विधवत भगवान को भोग लगाया, प्रणाम करके रख दिया थरिया, नहा धो के पवित्रता से बनाए खा लिए श्रृंगी ऋषि, सींग उंग नहीं झरी। गुरु से बताए महाराज खाए जरूर भंग किया लेकिन नहीं सींग झरी। अरे कहे सर्व वो भंगी नहीं रहा, जब इतना श्रद्धा रही उसमें तो ब्राह्मण था, वो कर्म से तो ब्राह्मण है, भंगी वंगी नहीं, जो वास्तव में भंगी हो वहाँ जा। कहे ठीक है, अब वो चल दिए श्रृंगी ऋषि फिर से। तो गए दूसरे दिन ढूंढा ढांढत कहाँ कहाँ, इधर पहुँच गए रामपुर से मुही, उधर से पहुँचे मड़ियाहू के बगल बगल जमालापुर, पकड़े रास्ता दमोदरा गए। तो एक पंडित मिल गए, उघारे रहे जनेऊ पहिरे रहे, गठरी में कुछ रखे रहे, गठरी लिए रहे डेढ़ मन गए गढ़ी में मछली। हाँ तो पूछे श्रृंगी ऋषि की महाराज कौन है आप, कह रहे ब्राह्मण है, सरजू पारी दूबे है जानते नहीं सर, वो पारा सर गोत्र गरग गौतम सांडिल गोत्र, ये जो जनेऊ गांठ देखा था ब्रह्म गांठ हो, चुंदई में ब्रह्म गांठ लगी हो, शुद्ध ब्राह्मण है। श्रृंगी ऋषि बोले महाराज ये का गठरी में का गठियाए हो पंडित जी, कहे प्याज हो प्याज है, कहे प्याजों खाते हो पंडित हो के, अरे कहे रोज नहीं खाते बाबा जी, कभी काल घरवा रसेदार बनता है तो उसमें पड़ती है। कहे री बाप रे रसेदार यानी मीठो खाते हैं, कहे रोज नहीं खाते या कबो काल पीऊ लिए जब। ठाकुरों की जजमानी है। हाँ तो कहे हम खा लेते पी लेते खा दे, कहे अरे तुम शराबो पीते हो, कहे का करे ठाकुरन के जजमानी है मिल जाते। तब श्रृंगी ऋषि उन्हें पीछे पीछे चले गए, तो पंडित जी ने हाथ धोए ना मुंह धोए उसे गठरी रख दिए। पंडिताइन से कहे ले आओ कुछ खाना वाना धरे हो ले आओ, तो बासी लिट्टी धरी नहीं दो तीन थे, अब मछली बासी धरी रही, वह दही दिए तो ना हाथ धोए ना कुछ और खाए लगे। तब श्रृंगी ऋषि कहे पंडित जी एक थे हमें बाटी दे तो हमें, अरे कहे बाबा बाबा चला है हम नहीं देख पाए तुम्हें, हमारा डंडवा कहाँ है, फिर मांगे एक थे हमें दही दे तो भूल गए कि कहा है डंडा का, मारे खींच कर वह लिट्टी कनपटी में श्रृंगी ऋषि के, तो श्रृंगी ऋषि खिलाड़ी रहे वो कैच कर लिए उसे बाटी का अल्लाह के भगे। जब उसे खा लिए तो दोनों सिंह खाते पट दे गिर गए। आए गुरु से बताए कहे महाराज एक सरजू पारी दुबे घरे खाए और तुरंत झर गए सिंह, अब भंगी खाए नहीं गिरी रहे। अरे कहे सरवा पक्का भंगी वही रहे। कहे कर्म से बामनन के पीछे पड़ गए। तो ये एक कहानी है जान गए, तो ये मन मैदानव है, तो यही लंका संसार की रचना कर लेता है। लोग कहाँ कहाँ भागते हैं, जब अशांति होती कैसे अंधकार मिटे, तब इष्ट उन्मुख लगन जो होती है जागृत हो गई, तो ये मन मंदिर है और उसी में शिव हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो सब इष्ट उन्मुख लगन ना ये इष्ट होते हैं हृदय में, जो सब अनिष्टों से बचा ले तो ये प्रवृत्ति घूम कर, और सदगुरु ही शिव स्वरूप है उनके ध्यान में इष्ट उन्मुख लगन लग जाए भीतर मन में, वही इष्ट उन्मुख लगन वही लड़की है बस, और लग गई भजन में। तो जब कोई भी साधक भजन करेगा तो दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ें जनु बटु समुदाय, ये मन मेढक है। और उस मन में वेद की वाणी जब उतरने लगी या पौरुषीय वाणी, यानी कुछ भगवान बतावे लगे, अनुभव बताने लगे कुछ म कुछ, अपौरुषीय वाणी उतरने लगी, बस तो ये साधक की लगन बढ़ने लगती है भजन में। तो ये संसार सर्प है, कुसंस्कार जागृत होंगे, संसारिक संकल्प पीछा करेंगे, तो इससे कैसे बचना है, इसी का नाम है अभ्यास और वैराग, कि मन संसार में जाए घुमा के भगवान में लगा हुआ है, और विषयों का त्याग। तो ये कर्तव्य ही कड़ाही है और योगाग्नि ही अग्नि है। कर्तव्य है हमारा भगवान का भजन करना, संत हंस गुण गाय पय हरिवार विगा, यानी ये दैवी गुण का आश्रय लेना, इनको आचरण में ढालना है, वही दूध है। अजब साधक योग अग्न तप प्रकट कर कर्म शुभा शुभ लाए, चित्त दिया भरी धरय दृढ़ समता दिवटी बनाए। उस योगा अग्नि में ये प्रवृत्ति जब भस्म सात हो जाएगी, शुरू वाली ज्ञान की सात भूमिकाएं हैं, और जाति अंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात की एक प्रवृत्ति दूसरे में परिणित हो गई, माने एक जन्म हो गया, जन्म का जाति अंतरण हो गया, तो वो मेढकी जो है जल गई तो कन्या हो गई, कन्या माने इष्टोन्मुख लगन जागृत हो गई। अब वो तत्प्रज्ञा रितंभरा, यानी बुद्धि जो है भगवान का धारण करने वाली हो गई। अब उस लगन में भगवान आ गए ध्यान में, कब आ गए कि चूनर में दाग कहाँ से लागल, ये माया के जो दाग लगे हैं चित्त में, और भजन के द्वारा जब साधक छुड़ाने लगा योगा अग्नि दग्ध कर्माणम, योग में जो जो साधक प्रवृत्त हुआ भजन में, ये दाग छूटते गए, छूट धोवत हो गई पागल। कहें कबीर सुनो भाई साधो हरि जिसे रही नहीं अलागल, ये संस्कार बुरे संस्कार मिट गए, भगवान ध्यान में आ गए, और बुद्धि जो है सत्य से संयुक्त हो गई, तत्प्रज्ञा रितंभरा ऋतु कहला गया बुद्धि, भगवान ध्यान जा दिन हरि गर्भ हिते आए, भगवान आ गए गर्भ में ध्यान में आ गए। और उड़ी माखी तेई माखी के माखा नाही गर्भ रहा बिनु पानी, भगवान आ गए ध्यान में। बस जब भगवान ध्यान में आ जाते हैं तो अनुराग ही अंगद है, मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, त्याग ही तारा है। तो साधक में त्याग आ जाता है, ऊपर से झरे नीचे से झरे उसका गोरख का करे, तो नीचे से त्याग आने लगा वही तारा है। लेकिन मन मस्तिष्क में तो द्वैत भरा हुआ है, मोह का अंधकार है, तो इसीलिए तो भजन करना है, साधना करना है। मन दो भावों में विभक्त रहेगा, मन दो दरों में, द्वैता द्वैत दोनों में फंसा रहता है भजन में। लेकिन साधक भजन में लगा हुआ है, अनुराग ही अंगद है, यानी इष्ट के अनुरूप राग हो गया एकदम से। लेकिन इसका शत्रु है इच्छा, इच्छा ही अक्षय कुमार हैं, एक इच्छा पूरी हुई दस इच्छा फिर आ गई, ये अक्षय हैं, मिटते है नहीं है। और इच्छाओं में कहीं फंस गया तो तुरंत ये अनुराग राग में बदल जाएगा, मर जाएगा। तो इसके लिए वैराग, उससे भी उच्चतर अवस्था होती वैराग, देखी सुनी वस्तुओं के त्याग का नाम वैराग, कि हमें जब कुछ है नहीं तो ससु का करी इच्छा, हम इच्छा ही ना करेंगे, कुछ उसके पास नहीं पहुंचता। हाँ लोग कहा करते हैं कि अब ये तो हम बता रहे थोड़े में बता रहे, तो भैया अनुराग ही अंगद है, अनुराग ये वैराग के द्वारा जब इच्छाओं का अंत हो गया तो ये स्वच्छंद हो गया वैराग। तो बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चांपत विधिनाना, अब वैराग और अनुराग इसी को यानी कहा गया है अभ्यास वैराग, और वैराग और अनुराग दो हैं, इन्हीं को अंगद और हनुमान कहा गया है। वही भागशाली है जिसके दोनों कार्य करने लगे अंतःकरण में, चित्त जहाँ भागेगा और वहाँ से चाँप दे है फिर से भगवान में, भगवान के ध्यान में। चरण कमल चापत विधि नाना, विधि के साथ योग में लगा हुआ साधक वैराग अभ्यास का सहारा लेते हुए आगे बढ़ जाता है, अंत में मोह मिट गया, अंगद स्वतंत्र हो गया। और जब वो साधक ये श्वास ही श्रृंगेरी सी है, श्वास एक बार के बराबर भी कहीं अगर अलग है जीव तो द्वैत लगा हुआ है, श्वास इधर भी रहेगी द्वैत अद्वैत दोनों में। तो उस अवस्था में जब मोह का अंत हो गया, उस समय फिर सब बराबर उसके लिए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिन सुनिचयो सोपाके च पंडिता समदर्शिना, उसके लिए विनय विद्या विनयुक्त ब्राह्मण और चंडाल दोनों बराबर हो जाएंगे, भेदभाव से रहित हो जाएंगे। दोनों सिंह झर गए, यानी द्वैत अद्वैत दोनों से परे विशिष्टा द्वैत में स्थित हो गए। इसी को कबीर ने कहा है कि यौधु बेगम देश है मेरा, जहाँ न ईश्वर जीव नया माया पूजक पूज न चेरा, सूरज समानी आधा धुंध में, यानी वो सबसे परे उन्हीं को पूर्ण परमहंस कहा गया है। इसलिए शुरुआत है नाम से, और नाम जो है वही एक दिया है, और उसी के द्वारा धीरे धीरे भजन में लगा रहा है साधक, भगवान का भजन करते है, अंत में वहाँ तक वो पहुँच जाता है। एक पंडित जी रहे, तो गए रहे कथा सुनाओं, पंडित जी रहे तो उनके पंडिताइन नहीं खड़ाते रहे, लंबी है कहो तो कह दे। इतने सख्त थे वो, बहुत विद्वान रहे, तो अब विद्वान जो होते हैं मूर्खन से विद्वान से नहीं बना कर, विद्वान मूर्ख से कमो नहीं होते। ऐसे बोल पंडित जी ने उनका भगा दे, वो करें कई ठे भगा दिए, ब्याह करके छोड़ देते थे। एक आए को पंडित समझदार थे, एक ही बेटी थी उनके, अब बिटियों का ब्याह नहीं होता रहा, बिटियो बहुत बोलता रही है, बहुत मोटी ताजी थी वो। तो देखे पंडित जी का, कहे पंडित जी है तो वो ठीक हैं, अब पढ़े लिखे हैं, धन है, मकान उकान ठीक ठाक बनाए, लड़कियों का ब्याह नहीं होता किसी कारण बस। अरे कारण हो जाते है, एक लड़की का ब्याह हुआ रहा, मायके में आई तो पूछे लगी गांव वाले औरतन से, कहे कहो यह बताओ कि तुम्हारे गांव में कितने महीनम लड़का हुआ करती, तो सब औरतें बताओ लेकिन 9 महीनम होते हो, कई महीना होते, कहे हमारे यहाँ तो 7 महीनम होते, कहे वो कैसे, कहे पहली बार अपने मायके की चाल हम चलेंगे, दोबारा 9 महीनम हो, क्योंकि 2 महीना पहले से प्राइवेट था। अरे ये सत्संग है। इस कारण से उसका ब्याह नहीं होता। पंडित से कहे, कहा ठीक है भाई, देखो अगर हम कह दे जो काम कि ये करना है तुरंत करे, तो हम रख सकते हैं। कहे ठीक है, उससे पूछे कि कहो भाई तुमको हम ब्याह कर दें उनके यहाँ रहो, कहे बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। ब्याह हो गया, पंडित इतना वो सख्त थे, इतना स्पर्ड थी वो, कहे पानी तो पहले पानी रख दिया करे, कहे भोजन इतने भोजन रख दिया करे। पंडित बड़े खुश किए, तो लगता है हमारी जिंदगी पार कर देगी, खड़ा जाएगी, बड़ी अनुशासित है ये तो। अच्छा। एक दिन खाना पीना बना, पा मुंह से निकले नी मुहे में रहे, इतने पानी पहुंच जाए। अब बस फिर वो खाना रख दिया, एक दिन खाना खा रहे थे पंडित जी, आधा खा चुके, हाथ जोड़ा पंडित आए, महाराज अब खा ले हैं और कोई सेवा, कहे कुछ नहीं बस बस महापूरण अब खा लेंगे, कहे तो जाए हम थोड़ी सोच लेती, कहे क्यों, कहे ऐसा रहा कि हमारा पेट खराब रहा है, हम खेते चली गई रही, आप कहो भोजन हम रख दिए बनाए पहले से थी। अरे कहे ससुरी बिना समूचे पर रोध दिए, अरे बाप रे जिंदगी खराब कर दी पूरी, तपस्या जब तप संयम गायत्री मन सब बेकार हो गया, अब कहे जनेऊ बदलेंगे काशी में तब हम शुद्ध होंगे। काशी चल दिए, वो इसे हाथ धो के चुपचाप जो पेड़ मुँह में गले में रहा कौर गले में भीतर वाला भीतर है उसे चले गए, कहे बताओ जन्म भर के इतनी कमाई नहीं गई ससरी, बताओ अब क्या करेंगे, पंचगभ पिएंगे जनेऊ बदलेंगे काशी नहाएंगे तब हम पवित्र होंगे, अशुद्ध कर दिया। अब फिर चल दिए चले जा रहे थे, एक एक गांव रुकत रुकत ऐसे ऐसे, एक जगह दोपहर हो गई यादव जी रहे, शाम हो गई तो वहीं थक गए, तो यादव अपने घर ले गए। फिर एक चौधरी का रहा दलान का, यहीं सब साधु ब्राह्मण सबके सेवा हम लोग करते हैं, यहाँ पर रुक गए, भोजन वोजन पूछे वो चौधरी जो थे तो यादव, कहे नहीं नहीं पंडिताई नहीं से खवा दी, हम जब तक नहाएंगे नहीं काशी तब तक अब हम ये ना खाए पिएंगे। तब वो कहे अरे हमारे दुआरे अब भूखा बांभन अपराध हो कहे यही तवम हम घी डाले देते हैं हमें दूठे पूरी सरका ले तब पूरी का नाम सुन के ब्राह्मण कैसे हो तो भूख तो लगिन जात रही पूरी बना लिए वही में भुंजिया बना लिए आलू का। अब वो पंडित जी खाए लगे तो यादव जी दूसरे सेवा नियुक्त करके अपना भी खाने चला गया। इधर पंडित जी खा पी के हाथ धोए कहे मुँह शुद्धि वो कहे मुँह शुद्धि क्या कहे रे सुपारी कत्था लौंग पान लाइची कहे वो खोसी है सुपारी एक उमरा जैसे सुपारी मरे खोसी रही हुई यादव कहे पंडित काट के सरौता से आधी खा गए। यादव आए भोजन करके तो सुपारी ढूंढे कहे कहाँ है पंडित कहे कहाँ ढूंढते हैं कहे सुपारी कहे वो खोसी है देखे आधी कटी थी कहे कौन काटा पंडित कहे हम खा गए हैं। अरे कहा तो आ तू बमन इनका पड़ौआ हमें बाबू के ब्याह में बाबा के ब्याह में सुपारी मिली रही अब भोजन के बाद मुहिम टगुरिया के वहीं वो खोस देते रहे उनकी जिंदगी पार फिर हमारे बाबू पीतो जी यह करे दोनों टाइम खा के चूस के वहीं खोस दें कहे हम सोचे हमारो जिंदगी पार हो जाए तीन पीढ़ी चलेगी सुपारी और तू काट के खा गए हो। अरे पंडित कहे बताओ साइन का तीन पीढ़ी जूठने खा गए अब क्या करें। वहूँ से गए तो चले जा रहे थे कि बनारस माने पहुँच जाएंगे काशी दोपहर रही जेठ की वहीं रुक गए एक जगह पानी वानी पिए ठाकुरों का गांव रहा ठाकुर कहे पंडित बहुत सूख गए हैं नहाए धोवाए कहे महाराज कुछ खा ले कहे ऐसे ऐसे हमारे ऊपर बीता है हम ना खाएंगे कहे नहीं महाराज अपने से हड़िया ले आए ठाकुर नहीं दे दिए कहे अपने से बना लो खिचड़ी कुछ खा लो तो खिचड़ी बनाए पंडित जी जब बन के तैयार हो गई कहे हम स्नान कर ले फिर खाएं। अब हरियम खिचड़ी अहरम चढ़ी रही पक गई थी ऊपर तक थी तो दूठे कुत्ता कुत्ती आ गए ऊपर से उसे चाटने लगे खिचड़िया खाएं लगे ठाकुर देखे मार के भगाए कुतियन कुत्तन का गरम रही तो ऊपर से हाँ गरम रही तो नहीं खा सकते थे लेकिन चाटे कैसे ठंडी ठंडी भगा दिए बताए नहीं पंडित जी से कि पंडित जी कुत्ता भिड़ गए थे खिचड़ी में फिर हिला के हाँ बराबर फिर पंडित जी आए परोसे वरोसे कहे पावित्री कहे कहे घी बिना घी के शैतान का भोजन घी दिए मजे का पाव भर खिचड़ी साने वाने बढ़िया से खाए आधी खा गए तो एक ठाकुर का लड़का पूछे कहे पंडित जी खिचड़िया कैसी बनी है अरे कहे बोलो जी ना अमृत हो अरे कहे पंडित जी हम सुने न भर रहे कि कुत्ता की जबान में अमृत हो थे आप सही कहते कहा गए कुकुर खाए लगे रहे अरे कहे ससुर हम कुत्ता जूठो खा गए फिर गए वहाँ कैसे नहाए धोए चले आए फिर कहे जितने हम पवित्र होते उतना यह पवित्रता पीछा किए है तो इसलिए यह पवित्रता वो इससे कुछ नहीं होता हाँ भगवान का नाम है कि आदमी का कितना शुद्ध रहेगा हाँ तो इसलिए हाँ हाँ नियम पांच होते हैं उसमें पहला है सोच माने भीतर बाहर की पवित्रता तो बाहर की नहीं अंतःकरण की धुलाई ही पवित्रता है। गंगा जमुना खूब नहायो गयो नमन का मैल तो तीर्थ अमित कोटि संपावन नाम अखिल अगपूर्ण सब यानी करोड़ों तीर्थों से बढ़कर पवित्र करने वाला भगवान का नाम उसी को मणि कहा गया है उसी को दिया कहा गया है। तो भगवान का नाम जप ले मन से वो पवित्र है चारु धाम तीर्थ माने सब कुछ कर लिया तो मुख्यतः बात यही है कि भगवान का जिस दिन से जीव नाम जपने लगे मनन जो है नाम में अनुरक्त हो जाए सतगुरु का स्वरूप पकड़ में आ जाए मंत्र का अर्थ होता है मन का अंतरण हो जाना और मन नाम जो है मन को अपने में स्थान दे दे मन को सिमेट ले नाम बस वही नाम दीपावली जिस दिन जल गया अंतःकरण में तो भीतर बाहर प्रकाश। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इतना रद्दी दृष्टांत दे दिया कोनो मतलब नहीं बढ़िया दृष्टांत दे अब पंडित जी का आप बुलाए।